آخر میں منقبت غوث پاک کے دو شعر پیش کرتا ہوں, سب مل کر پڑھیے. میرا ولیا کے ایمان دے دو پنج تن کے نام, میرا ولیا کے ایمان, میرا ولیا کے ایمان, میرا ولیا کے ایمان دے دو پنج تن کے نام. ہم نے چھوڑی ہے کے نام.